czas nagle stanął, gdy rozlały wino psy deszczowe. A taksówkarz z miną złą warknął, spacery są darmowe. Ha, chcę być deszczowym psem. Ach, co za noc, przetańczyliśmy ją. I wtedy przyszło olśnienie. Ach, co za noc, wszystkie światła nam lśnią. Gdy niebo nad głową i deszcz. Kazik, refreny bez tonacji, bo już nie wiem, i bez podkładu, tylko sam spróbuję ci zaśpiewać, jakby to jak zaakcentować. Pierwszy refren jest tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Ach, co za noc, prześpiewaliśmy ją i wtedy przyszło olśnienie. I dalej refren tak samo leci. A drugi. Ach, co za noc, przetańczyliśmy ją. Czarne jak kruk miałaś włosy. No, także to tylko te dwa miejsca. Pozdrowienia.